sabango ndenge bolingo ezali nasilikaka pamba na kombo ya mbandae ntango bobimaka e ngai se na ndako nalobaka te mpo na soni elekanga mama yeye o mama yeye o motema ye o mama yeye o mama yeye o Mombasa sheri lola kitisa motema na yo konyokolo mibale ezali nde lisumu mama moninga alingi yo yo mpe omipesa e yo mama bolingo ya mibali misato na motema tosuki wape lamour ekomi bololo motema ye tosuki wape lamour ekomi bololo Mombasa o mama yeye o mama yeye o motema ye o mama yeye o mama yeye o Mombasa.